Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 września. Na zegarze minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. O dalszym wsparciu dla Ukrainy zapewnił prezydent Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jest wdzięczny polskiemu narodowi za pomoc w walce z Rosją. Rusza akcja Murem za polskim mundurem w Mielniku na Podlasiu. Dziś łańcuch poparcia i specjalny koncert. Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem, powiedział prezydent Andrzej Duda. Jednak, jak dodał, Ukraińcy powinni zrozumieć działania naszego kraju w sprawie embarga na import zboża. Prezydent zaapelował o zachowanie spokoju w tej sprawie i zwraca uwagę, że spór o zboże to tylko niewielka część relacji polsko-ukraińskich. Po prostu nie możemy się na to zgodzić. Musimy pilnować swoich interesów. Ja rozumiem, że naszym sąsiadom z Ukrainy być może jest obojętne, gdzie oni sprzedadzą swoje zboże, ale nam nie jest to obojętne i oni też muszą nas zrozumieć. Tu mamy spór, oczywiście, który, powtarzam jeszcze raz, prawdopodobnie zostanie rozwiązany na drodze prawnej. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wkrótce wokół tej kwestii opadną emocje, a spór zostanie zażegnany. Jak mówił, trzeba to zrobić dla dobra obu naszych państw. W Nowym Jorku nie doszło do zapowiadanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaprzeczył informacjom litewskich i ukraińskich mediów, które sugerowały, że przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy rozmawiali przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie było takiego spotkania trójstronnego. Być może pan prezydent Nauseda został źle zrozumiany. Oczywiście było spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Nausedą. W nim także wzięli udział prezydenci innych państw bałtyckich. Rozmawiano o szeregu spraw. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Nowym Jorku. Podczas spotkania z prezydentem Joe Bidenem w gabinecie owalnym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest wdzięczny polskiemu narodowi za wsparcie. Nie odpowiedział wprost na pytanie Polskiego Radia, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu wraz z pierwszą damą Ołeną Zełenską i został powitany przez amerykańską parę prezydencką. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy, a Zełenski dziękował za nie i podkreślał, że USA pomagają bronić ukraińskie rodziny przed rosyjskim terrorem. Po wypowiedziach Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego zapytałem prezydenta Ukrainy, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. Jestem wdzięczny narodowi polskiemu, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko, odpowiedział Zełenski. Wcześniej podczas briefingu w Białym Domu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za ofiarną służbę na granicy podziękował żołnierzom i strażnikom granicznym premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd nie pozwoli na zniesławienie munduru. Premier spotkał się z ministrami spraw wewnętrznych i obrony Mariuszem Kamińskim i Mariuszem Błaszczakiem. Rozmowa dotyczyła m.in. ochrony wizerunku polskich funkcjonariuszy. Po spotkaniu szef rządu przypomniał, że Platforma Obywatelska głosowała przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. Nawiązał także do filmu Agnieszki Holland Zielona granica. To jest propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory z Białorusią. Dla mnie to jest absolutnie jednoznaczne. To, w jaki sposób szkalowany jest polski mundur, jak plugawiony jest polski mundur, obrażani są poprzez ten film funkcjonariusze i żołnierze, jest czymś niebywałym i godnym najwyższej nagany. Przed krakowskim kinem Pod Baranami odbyła się manifestacja poparcia dla żołnierzy i strażników granicznych zorganizowana przez Młodzież Wszechpolską. Przedstawia on zupełnie fałszywy obraz Straży Granicznej i tak naprawdę pluwa wizerunek polskiego munduru, co jest mocno niesprawiedliwe. Mówiła, że dla niej sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim jest porównywalna do sytuacji z Holokaustu, więc jest to bardzo mocne nadużycie z jej strony. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ jednak nie porównujmy naszych pograniczników do żołnierzy nazistowskich. Uczestnicy manifestacji przyszli z transparentami Murem za polskim mundurem czy Putin. Dziękuję Agnieszce Holland. Dziś w Mielniku na Podlasiu zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Odbędzie się też koncert w podziękowaniu za ich służbę. Plan obrony Polski od linii Wisły w przypadku ataku ze wschodu oznaczałby piąty rozbiór naszego kraju, powiedział profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Taki dokument miał powstać w 2011 roku za rządów PO-PSL. Po pierwsze, ta linia wyrysowana, ona bardzo przypomina koncepcję geopolityczną Dugina, takiego geopolityka bliskiego Kremla. Otóż Dugin mniej więcej tak widzi rozbiór Polski, to znaczy mniej więcej przebieg tej linii odpowiada koncepcji podziału Polski między Niemcy a Rosję, czyli powiedzmy taka współczesna wersja paktu Ribbentrop-Mołotow. Szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił wczoraj w Polskim Radiu, że w tej chwili broniony jest każdy skrawek naszego kraju. Jednostki Wojska Polskiego tworzone są przede wszystkim we wschodnich regionach Polski. Tymczasem rośnie zainteresowanie służbą w wojsku. W odpowiedzi na to szef MON postanowił zwiększyć tegoroczny limit przyjęć do dobrowolnej służby z 25 do 33 tysięcy. Dobrowolna roczna służba cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mówił na antenie Polskiego Radia minister Mariusz Błaszczak. Dlatego szef MON postanowił odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa i podpisał zgodę na zwiększenie limitu przyjęć na ten rok. 33 tysiące, planowaliśmy 25, jest tyle zgłoszeń, staramy się nie tracić nikogo, więc 33 tysiące żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w tym roku. Mamy już 185 tysięcy żołnierzy pod bronią. Dobrowolna roczna służba to nowość w naszym wojsku, została wprowadzona rok temu w ramach nowej ustawy o obronie ojczyzny. Po kursie podstawowym można przejść na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w wybranej jednostce, a potem założyć mundur żołnierza zawodowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27-28 na wschodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich okresami dość silny. Jest 65. dzień roku, słońce wzejdzie o 6.19, zajdzie o 18.37, a dzień będzie trwał 12 godzin i 18 minut. Ostatni dzień astronomicznego lata, imieniny Joachima, Jonasza, Maurycego, Darii, Wiktora i Tomasza. Zaczynamy nasze spotkanie, a w nim m.in. powiew Orientu albo kultury śródziemnomorskiej, którego będzie można zaznać w Łodzi, ale też dzisiaj dzień bez samochodu i od razu pytanie, czy takie święto ma sens? Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa telefony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7,5 minuty po 6 i pora na trójkę. Train with nobody I know. Co w naszym programie? Radku, mówiłeś o powiewie Orientu, już za chwilę o najostrzejszych paprykach na świecie. Polacy raczej ostrego unikają. Przychodzi jesień, robimy krem z dyni, rozgrzewającą zupę. Wtedy tego pikantnego się nie boją. Ja bardziej tak klasycznie chili, jakieś jalapeno, ale takie ostrzejsze to się boję raczej. Myślę, że ja bym się bał, że mój przewód pokarmowy po prostu tego nie wniesie. Oprócz kawy nic tak nie pobudza o poranku jak ostre przyprawy na Bliskim Wschodzie, ale też w Azji. I pikantne śniadanie to nie problem. A jak u państwa? Wchodzi to w grę czy niekoniecznie? Nasz numer do dyspozycji 2 2 7 3. Dzisiaj mamy też taki wyjątkowy dzień, o którym całkiem sporo będziemy mówić, ale też o ludziach, którzy nie mają samochodu. No nie miałem środków, funduszy, nie udało mi się zdać prawa jazdy i okazało się, że decyzja moja była całkiem trafna. Jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. Myślę, że łatwiej jest na pewno poruszać się środkami transportu, jak autobus, tramwaj. Okay. Dzisiaj dzień bez samochodu, czy wyobrażają sobie państwo na przykład tydzień bez samochodu? Powiemy też o spektakularnym załamaniu pogody, gdzie będzie najgorzej, żeby się na to dobrze przygotować. 12,5 minuty po godzinie 6:00. Poranek. Piątek. Miło. W końcu. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białą. białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty... żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Trójki 18, no 19 minut po szóstej. Najostrzejsze papryki świata rosną w łódzkiej palmiarni. Na pikantnej ekspozycji podziwiać można kilkadziesiąt odmian papryki. A teraz w porze na trójkę o ostrych smakach, które znamy i których jeszcze nie znamy. Najostrzejszą papryką, która jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, to jest Carolina Reaper, która osiąga 1,5 miliona skowili. Aleksandra Nowacka, podinspektor do spraw edukacji. Palmiarnia Łódź. Aczkolwiek jest papryka, która jest ostrzejsza, która nie została uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa. Jest to Pepper X. Charakteryzuje się dosyć słodkawym smakiem. Ona osiąga moc około ponad 3 miliony, czyli o połowę więcej niż poprzedniczka. Przy takiej ostrości to w ogóle czuć faktycznie smak? Pierwsze oznaki to jest właśnie to niesamowite piekło. Później nam zawią oczy. Czy zjadłby pan taką bardzo ostrą papryczkę? Wydaje mi się, że za jakąś wysoką bardzo nagrodę pieniężną myślę, że już bardziej byłbym skłonny. Jaka to musiałaby być kwota, jeżeli mówimy o najostrzejszej papryczce na świecie? Ojejku, to myślę, że co najmniej 1 000 000 złotych. A pan? Zjadłby pan papryczkę? Tak, bardzo chętnie. Za darmo czy nie? O nie, of course, że też kasa powinna być grana w tym. To są osoby, co lubią bardzo ostro jeść. No ale myślę, że większość bardziej łagodne lubi. Polacy raczej ostrego unikają. Norbert Szefer, szef kuchni, jeśli już się na to ostre decydują, to wtedy, kiedy na przykład przychodzi jesień, robimy krem z dyni, rozgrzewającą zupę, wtedy tego pikantnego się nie boją. Im więcej tego ostrego będziemy jedli, tym ta odporność nam się jakby zwiększa na to ostre, tym mamy większe na to łaknienie. Ja bardziej tak klasycznie chili, jakieś jalapeno, ale takie ostrzejsze to się boję raczej. Myślę, że bym się bał, że mój przewód pokarmowy po prostu tego nie wniesie. One są bezpieczne dla zdrowia? Raczej nam nic nie powinno dolegać, chyba że przedawkujemy. Tutaj na przykład jak czytałam o tej Karolinie Reaper. Żeby ją przedawkować, trzeba zjeść około kilograma. Raz miałem okazję pracować z papryczką Carolina Reaper, no i po tym jednym razie się zrezygnowałem z dalszych eksperymentów. Usta poparzone, spuchnięte przez dwa kolejne dni. No było naprawdę ostro. O ostre smaki pytała Eliza Cichosz z Polskiego Radia Łódź. A państwo lubią takie ostre przyprawy? Co najlepiej komponuje się ze smakiem ostrym? Jak go ewentualnie złagodzić, kiedy nastąpi to pierwsze uderzenie?

to promocja. Trójka na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Recenzje konkursowych filmów, rozmowy z twórcami, zakulisowe doniesienia. Prosto z festiwalu. Trójkowo, filmowo. Już dziś od 13 do 15. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 6. Czas na radionawigator trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska. O poranku Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry, jestem. A i owszem, i sytuacja jest nie najgorsza. Właściwie najgorzej jest w tej chwili na północy kraju, choć nie dramatycznie. Najbardziej rzuca się spowolnienie na krajowej drodze numer 7, tej, która prowadzi do obwodnicy Trójmiasta S6. Natomiast sama obwodnica wygląda dobrze. Jedynie ten węzeł Gdynia, węzeł Gdańsk Południe, który jest remontowany, to tutaj kierowcy zdejmują nogę z gazu, zjeżdżając z S6 na S7 i jadąc w kierunku Elbląga. Jeśli chodzi o centrum kraju, Mazowsze, obwodnica Warszawy, tutaj też sytuacja na razie wygląda nieźle, bo zwalniamy jak zwykle na S8 na obwodnicy Warszawy, natomiast to spowolnienie nie jest jakieś dramatyczne, po prostu jedziemy zderzak w zderzak. Jeśli chodzi o ulicę Warszawy, to również nie jest źle, choć niewielki korek pojawił nam się na krajowej drodze numer 7 między Warszawą a Radomiem, na jezdni prowadzącej w kierunku Radomia. No i południe Polski, i tutaj też dobra sytuacja właściwie dla tych, którzy planują teraz wyruszyć do pracy czy też w podróż. Obwodnica Krakowa bez utrudnień. Taka sama sytuacja na Śląsku. Jedynie zwalniamy na przebudowywanej jedynce Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza i najbardziej to spowolnienie jest odczuwalne na trasie do Katowic. Tak to proszę Państwa w dniu bez samochodu. Kolejny raport za niecałą godzinę, teraz skrót serwisu Trójki i Karolina Kozińska. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze będzie stał na straży bezpieczeństwa Polaków, powiedział premier. W odróżnieniu od opozycji, dodał szef rządu, która nie ukrywa, że jest gotowa przyjąć migrantów, jeśli będzie taka potrzeba. To jest ich strategia. Patrzmy na to, co dzieje się na Lampedusie. Patrzmy na to, co dzieje się na przedmieściach Paryża czy Sztokholmu. Plądrowane sklepy, gwałty, rabunki, gangi narkotykowe walczące ze sobą. Nie chcemy takiego niebezpieczeństwa w Polsce. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrem obrony i szefem MSWiA, by zapewnić i podziękować żołnierzom i Straży Granicznej za ofiarną służbę na granicy. Kijów proponuje kompromisowy mechanizm kontroli eksportu ukraińskich produktów rolnych. Jak wyjaśnił wiceminister gospodarki Ukrainy, nie mówimy o zakazie, ale o licencjonowaniu produktów, które będzie realizowane wspólnie z polskimi władzami. Z kolei w przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Prezydent Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet uzbrojenia dla tego kraju o wartości ponad 300 milionów dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams. W pakiecie znalazły się też dodatkowe zapasy amunicji artyleryjskiej, kasetowej i do systemów HIMARS. Papież Franciszek rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Marsylii. W planie jest też spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wizyta papieża Franciszka w Marsylii określana jest mianem historycznej. To pierwszy pobyt głowy kościoła w tym mieście od prawie 500 lat. Wizyta odbywa się na kilka dni przed obchodami Światowego Dnia Migranta w Kościele Katolickim. Pełen serwis o 7:00. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Legia Warszawa udanie rozpoczęła przygodę z Ligą Konferencji Europy. Na własnym stadionie wojskowi pokonali Aston Villa 3-2. Bramki dla Legii zdobyli już w trzeciej minucie Paweł Wszołek, a potem jeszcze dwie dorzucił Ernest Muci. Mówi Patryk Kun. Mi się wydaje, że od początku meczu graliśmy na swoich warunkach. Też to potwierdziła od razu pierwsza bramka. Bez jakiejś bojaźni, tylko z wiarą w to, że dzisiaj możemy wygrać z naszą jakością dużą i i to jakby pokazało, że 3-2 to nie jest przypadkowy wynik dzisiaj. My się skupiliśmy na sobie, też wiedzieliśmy, że no wiadomo, to jest bardzo mocny zespół Premier League, to nie jest przypadek, ale też mieli swoje mankamenty i chcieliśmy to wykorzystać i każdy wyszedł jakby napakowany i z wiarą w to, że dzisiaj możemy grać. Zespół z Birmingham dwukrotnie wyrównywał za sprawą Durana i Dinia. W 67 minucie na boisko wszedł reprezentant Polski Matti Cash. W Lidze Europy bez niespodzianki ze strony Rakowa Częstochowa mistrzowie Polski przegrali z Atalantą Bergamo 0-2. Z kolei w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych wyjazdowy triumf Industrii Kielce z Kolsztat Handball 32-30, mówi trener Tałant Dujszebajew. Każdy wie, że to jest naprawdę bardzo dobry klub, który zaczyna tylko robić swoją nową historię w Lidze Mistrzów i tutaj nie jeden klub przegra te dwa punkty. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni. Była bardzo dobra atmosfera. Ja myślę, że możemy pogratulować wszystkich kibiców, którzy byli na meczu i ja myślę, że to jest bardzo dobra reklama dla piłki ręcznej. I jeszcze skrzydłowy mistrza Polski Arkadiusz Moryto o tym meczu. Pamiętajmy o tym, jacy zawodnicy grają w drużynie z Kolsztat, więc po prostu wyszła nam bardzo dobrze pierwsza połowa. Druga na pewno troszkę do poprawy, parę elementów, myślę, w ataku. Obrona funkcjonowała i tak dobrze, ale tak jak trener powiedział w szatni, z taką drużyną, która gra tak szybko, 7 bramek, to nie jest aż tak duża zaliczka, więc oni grają bardzo szybko i bardzo szybko mogą takie straty odrabiać, bo ciągną cały czas grę do przodu z kontrataku i to nie jest tak wielka przewaga, jak mogłaby się wydawać. 27 września Industria w hali Legionów zagra z Paris Saint-Germain. Ruszył nowy sezon Ekstraklasy koszykarzy w meczu inauguracyjnym Tauron GTK Gliwice przegrało z Suzuki Arką Gdynia 73-84. I na koniec serwisu sportowego w Trójce jeszcze kolarstwo szosowe. Polska sztafeta zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Europy w Holandii. Nasi reprezentanci na trasę długości 38 km ruszyli w składzie Maciej Bodnar, Piotr Brożyna, Michał Kwiatkowski oraz Marta Jaskulska, Karolina Kumięga i Katarzyna Niewiadoma. Najlepsi okazali się Francuzi przed Włochami i Niemcami. Czekamy na sobotę. Sobotni wyścig ze startu wspólnego. Kobiety pojadą właśnie w sobotę, mężczyźni w niedzielę. Czas na pogodę. W piątek na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Zresztą ten deszcz będzie nam towarzyszył również na pozostałym obszarze kraju. Tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach od 20 stopni na północnym zachodzie do 27 na wschodzie, a na zachodnim wybrzeżu i w dolinach górskich od 18 do 22 stopni. A my zajrzymy za moment na portale Polskiego Radia. Będzie m.in. o kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, ale oprócz tego o nastrojach konsumentów, które się poprawiają. Z jakiego powodu? Na to wszystko przyjdzie czas. 24 minuty pozostały do godziny 7. Państwo słuchają. Pory na Trójkę. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow. In the midnight hour. I'm there. Room where the tired lonely sees me too late. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight. I'm all night to collect a bill. Will you, babe? A thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for you. For money to burn. Program Trzeci Polskiego Radia. Wołam cię z daleka, płynę poprzez noc. Wody już nabieram, znosi mnie zły trąd, na skały wprost. Żagle wiatr mi porwał. 16 minut pozostało do godziny 7. Piotr Cugowski przed momentem w Trójce. Piotr Cugowski, którego będzie można usłyszeć na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. 25 to jest godzina startu koncertu i przez całą godzinę będzie można usłyszeć nie tylko te znane już przeboje, ale również nowe piosenki, w tym Latarnik, który przed chwilą pojawił się na antenie. Zapraszamy serdecznie oczywiście do radioodbiorników, ale też koncert w formie transmisji będzie dostępny w mediach społecznościowych, również na stronie Trójki. Za 13 minut 7, pora na Trójkę, czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia, Polskie Radio 24. Polacy coraz mniej boją się bezrobocia. Tak wynika z wrześniowego badania CBOS-u. Według najnowszych danych 59% pracujących zarobkowo pozytywnie ocenia aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. 49% określa ją jako dobrą, a 10% jako bardzo dobrą. Więcej oczywiście na polskieradio24.pl. Ogłaszamy kolejny program Ciepłe Mieszkanie, na który przeznaczymy prawie 2 miliardy złotych, wskazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że to kolejne działania na rzecz czystego powietrza. Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pelet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy pompy ciepła. Jakich formalności trzeba dopełnić, żeby dostać wsparcie? O tym poczytają Państwo na polskieradio24.pl. Zostajemy na łamach serwisu. Do tej pory ZUS wypłacił ponad 700 tysięcy świadczeń w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego na łączną kwotę 5 miliardów złotych. Wnioski obsługiwane są praktycznie na bieżąco. Poinformowała o tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani profesor Gertruda Uścińska. I więcej danych oczywiście w artykule na Polskie Radio 24. Mniej Polaków niż w poprzednim kwartale obawia się wzrostu cen. To najnowsze badanie. Dodano, że odsetek spodziewających się na przykład podwyżki cen żywności spadł o 10 punktów bazowych w porównaniu porównaniu do ubiegłego kwartału. W badaniu zaznaczono też, że mimo wzrostu popularności pojazdów z alternatywnym napędem, nadal najchętniej wybieramy samochody wyposażone w silnik spalinowy. Po więcej zapraszamy na polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć twoje sny. Wolności swej dziś daj mi cześć. Nie ufam ci, ale lubię twoje włosy, plany cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie. Nie o wszystkim mówisz, mamie. Uciekłaś mi, znów zaszyłaś się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień bez samochodu. Czy zostawimy auta w garażu? No niestety nie wyobrażam sobie, ponieważ muszę codziennie dojeżdżać do pracy samochodem. Nie mam innego wyjścia. Jeżeli nie miałbym samochodu i nie mógł dojechać do pracy, no to nie mógłbym pracować. Dzień bez samochodu, czyli taka właściwie międzynarodowa kampania proekologiczna, która między innymi wieńczy obchodzony Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. No i dzisiaj też warto o tym pamiętać. W wielu miastach komunikacja miejska jest za darmo. Czyli idziemy na przykład do stacji metra i tam bramki będą otwarte, ale także jeśli chodzi o autobusy, no to kierowca nie będzie sprawdzał biletów, ani specjalne służby, które są do tego przeznaczone. No właśnie, proszę Państwa, jak to jest bez samochodu i jakie historie za tym stoją? No nie miałem środków, funduszy, nie udało mi się zdać prawa jazdy i okazało się, że decyzja moja była całkiem trafna. Jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. Myślę, że łatwiej jest na pewno poruszać się środkami transportu, jak autobus, tramwaj. No, my akurat zaczynamy dosyć wcześnie ten dzień, więc faktycznie akurat tak ciężko mi jest sobie wyobrazić przemieszczanie się bez samochodu codziennie, ale z drugiej strony, jak mam taką możliwość, to coraz częściej wybieram na przykład rower. Co przekonałoby Państwa do tego, żeby samochód został w garażu? 2, 2 i 7 3. Niektórzy mówią o tym, że super komunikacja miejska by zadziałała, efektywna. No, z tym bywa różnie w różnych miastach. Być może są też inne powody, dla których Państwo porzuciliby samochód. Coraz więcej rowerzystów mamy, jeżdżą też osoby na hulajnogach różne i w ten sposób docierają do pracy. Wszystko zależy też od tego, gdzie mieszkamy i gdzie pracujemy. To się wszystko zgadza. Również coraz więcej ścieżek rowerowych, więc jest szansa na to, żeby przemieszczać się bez samochodu, ale z drugiej strony no, są właśnie takie sytuacje, no, kiedy faktycznie brak samochodu bardzo doskwiera. Czy taka akcja ma sens? 2, 2 i 7 3. Czekamy na Państwa komentarze na krótko przed godziną 7 i serwisem 3.